Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 września, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Fala wezbraniowa na Wiśle już na Mazowszu. W powiecie płockim ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Mówi się o nim Polskie Davos. W Karpaczu rusza forum ekonomiczne poświęcone gospodarce i finansom. 406 nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby. Zmarło 13 osób z COVID-19. Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie płockim na Mazowszu. Wprowadzono je w 7 nadwiślańskich gminach. Wyszogrodzie, Gąbinie, Małej Wsi, Bodzenowie, Słupnie, Słubicach i Nowym Duninowie. Wisłą przechodzi fala wezbraniowa. Stany ostrzegawcze w Kępie Polskiej i w Wyszogrodzie są przekroczone o ponad 20 cm, ale sytuacja jest stabilna. Uspokaja kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Płockim Piotr Jakubowski. Woda jeszcze prawdopodobnie trochę urośnie, natomiast nie spodziewamy się, że przekroczone zostaną stany alarmowe. Pomiędzy stanem ostrzegawczym a stanem alarmowym mamy pół metra różnicy. Mieszkańcy powinni być ostrożni i nie zbliżać się do rzeki, dodaje Piotr Jakubowski. Mamy silny nurt. Rzeką też płyną różne obiekty, tak, konary drzew. Fala kulminacyjna spodziewana jest w powiecie płockim jutro. W Karpaczu rozpoczyna się 30. Forum Ekonomiczne. Spotkanie nazywane Polskim Davos poświęcone jest nie tylko gospodarce i finansom, ale też służbie zdrowia, cyfryzacji czy transportowi. Udział w forum zapowiedzieli przedstawiciele m.in. polskiego rządu i biznesu. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Witaj, Pawle. Witam, dzień dobry. O czym jeszcze będzie mowa w Karpaczu? Debaty będą poświęcone przede wszystkim sposobom wyjścia z kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Nie zabraknie też rozmów o pakiecie klimatycznym i programie Polski Ład, mówi Zygmunt Berdychowski, organizator Forum Ekonomicznego. Bo to są właśnie te wielkie pieniądze, o których wszyscy mówią, kiedy, gdzie, jak, na jakich zasadach będą wydawane. Karpacz jest za tym takim doskonałym miejscem do tego, aby takie konsultacje przeprowadzić. Tegoroczna edycja forum rozpocznie się za godzinę od prezentacji raportu SGH i Forum Ekonomicznego, w którym przedstawione zostaną kluczowe problemy i wyzwania stojące przed Polską i krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku autorzy raportu wiele miejsca poświęcili społecznym i gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. 30. Forum Ekonomiczne potrwa do czwartku. Do Karpacza w sumie przyjedzie ponad 4000 gości. To politycy, przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Z Karpacza, Paweł Pawlica. Dziękuję za relację. 406 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziły testy ostatniej doby. Zmarło 13 osób z COVID-19. O najwyższych od 3 miesięcy danych mówił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Krask. Razem ze wzrostem nowych przypadków także rośnie liczba osób, które są hospitalizowane w polskich szpitalach. I tak w tej chwili mamy 579 pacjentów, którzy przebywają w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem i w ciągu doby przybyło 41. 63 chorych jest podłączonych do respiratorów. To o jedną osobę mniej niż wczoraj. W Belgii liczba pacjentów z COVID-19 także na oddziałach intensywnej terapii jest najwyższa od połowy czerwca. Tak wynika z danych opublikowanych przez tamtejszy Instytut Zdrowia Publicznego. Obecnie w belgijskich szpitalach jest 725 pacjentów zakażonych koronawirusem. To wzrost o 7% w porównaniu z poprzednim tygodniem. O 18% wzrosła liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, na których obecnie leży 235 osób. Jeśli chodzi o liczbę zakażeń, to w ubiegłym tygodniu odnotowano nieznaczny, bo 1% spadek w porównaniu z poprzednim 7-dniowym okresem. W 11-milionowej Belgii potwierdzano średnio w ciągu doby 1988 przypadków patogenu. Spadła również nieznacznie liczba zgonów na COVID-19. W ubiegłym tygodniu dziennie umierało 5 osób. W pełni zaszczepionych w Belgii jest ponad 8 milionów mieszkańców, czyli 71%. Co najmniej jedną dawkę otrzymało prawie 8,5 miliona osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W siedzibie Polskiego Radia w Warszawie zawisła pamiątkowa tablica w hołdzie radiowcom z września 1939 roku. Przypomina o niezwykłej roli publicznego nadawcy w momencie wybuchu II wojny światowej, mówi dyrektor archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Radio przede wszystkim udzielało rozległej informacji na temat tego, co się dzieje w kraju, co się dzieje w dzielnicach poszczególnych Warszawy. To była pierwsza zasadnicza rola informacji dla ludności, która była wtedy nie do przecenienia. Następną rolą, jaka wtedy była równie istotna, to były zarządzenia władz, właśnie wydawane przez radio. W siedzibie radia można też oglądać wystawę przedstawiającą najważniejsze osoby, miejsca i wydarzenia dla rozgłośni z września 1939 roku. W Salwadorze można płacić bitcoinami. To pierwszy kraj na świecie, który uznał bitcoina jako oficjalny środek płatniczy. Rząd Salwadoru rozpoczął wcześniej zakup monet. Dzięki temu zapewniona została płynność dla sprzedawców i Salwadorczyków, którzy skorzystają z nowej waluty. Bitcoin będzie środkiem płatniczym razem z dolarem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca, chmur niewiele i temperatury nieco wyższe niż wczoraj. Od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na południu i 23 na zachodzie. Jeśli popada, to słabo i tylko na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz kupić nieruchomość na kredyt? Kuszą cię niskie raty? Uważaj, nie podejmuj pochopnych decyzji. Ceny nieruchomości mogą spaść, a stopy procentowe w przyszłości wzrosnąć. Gdy raty kredytu będą dużo wyższe, czy będziesz w stanie je spłacać? Zanim zdecydujesz, policz i nie przelicz się. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Teraz za jedyne 899, taniej o 200 zł. Android TV Sony 65 cali, taniej aż o 1000 zł. Media Ekspert jest Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw i owoców? W Lidlu znajdziesz na to sposób. Kupuj w Lidlu, zbieraj pieczątki i odbierz maskotkę z kolekcji Disneya dla dziecka za 1 grosz. Korzystaj z okazji na ryneczku Lidla, bo warzywa i owoce mają supermoce. Polskie gruszki Klapsa 40% taniej, 2,99 za 1 kg. A winogrona jasne bezpestkowe tylko 3,79 za 500 gramów. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 11. W szkole to już będzie chyba 4. albo 5. godzina lekcyjna. Smyki w szkole, więc my też będziemy harcować. You wanna do something. can act so sexually about boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel lost in your heart and confused. You wanna do so. Oh, yeah. So you should be by yourself instead of here with me. No, dobrze zaczęliśmy. Sprawdźmy sondę. Nie tylko Państwa zapytam, ale także tu w redakcyjnym gronie. Z jednej, z drugiej strony szyby naszego studia emisyjnego. Raz, dwa, trzy osoby, cztery, pięć, sześć, siedem. Podobało się? Podobało się. Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dobrze. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę, nie słyszę. Będziemy grać, mam nadzieję, że tak dobrze, jak co dzień chyba, od poniedziałku do piątku w naszej audycji. Trójka do trzeciej. No to jak przed chwileczką Skins, Kankanas i jej drużyna Secretly, to w tajemnicy powiem Państwu, że dziś Monika Suszek, Katarzyna Filst-Wojtkowska, Paweł Turski, Piotr Łodej. Witamy Państwa bardzo serdecznie, zapraszamy co najmniej do 15, a z tradycyjnego naszego cyklu, że gdzieś stoi instrument w kącie i ma się kurzyć, zrobimy z niego użytek. No to dziś na moim horyzoncie keyboard. Sprawdźmy, czy coś jeszcze umiem zagrać. Nie tak. Panie Waluś, muzyka się panu skończyła. 19 minut po godzinie 11. No, nie śmiem zdradzać wszystkich naszych sekretów, ale w ciągu najbliższej godziny do południa spotkanie z co najmniej trzema bardzo ciekawymi osobami. Spotkamy się z niezwykłym szewcem z Rzeszowa. Będzie także spotkanie z panem od historii, w niezłej historii, to już za kilkanaście minut, a wcześniej, bo już za moment, spotkanie z kolekcjonerem nie tylko dźwięków, ale przede wszystkim z sprzętów. A dźwięków, no jeśli państwo robią takie pr, to za chwilkę będzie więcej. Będzie 24 minuty po godzinie 11. Pan Leszek Nowak z Wielisławic koło Strzelec Krajeńskich ma w swojej kolekcji ponad 70 traktorów. Każda z maszyn ma przynajmniej kilkadziesiąt lat. Sporą część z nich już odrestaurował i są one na chodzie. Inne czekają na swoją koleję. Dzięki traktorom także narodziła się miłość. Pasjonata odwiedziła pani Danuta, która przyjechała ze swoimi uczniami i wpadła po uszy. Dziś dzielą życie i miłość do swych niezwykłych wehikułów. Bieg wyłączony, a tu tłumnik mamy tu u góry. I to jest właśnie jego gadanie, co nie? I on musi chodzić jak psióweczka. Nawet samo odpalanie to... Czy za pierwszym razem uda się odpalić, ale udaje się za pierwszym razem odpalić i ładnie gada. A najlepiej, najładniej gada jak właśnie o tak, jak teraz. Pyr, pyr, pyr, pyr, pyr, pyr. To jest muzyka. On tylko się kołysze. No. Ja czasami tak zapalę, usiądę sobie, tak słucham go, jak on tak tyk, tyk, tyk, tak sobie puka, co nie? Pasja pana Leszka narodziła się w dzieciństwie. Ten pierwszy, kupiony przez ojca traktor, po prostu skradł mu serce. Pewnie od dziecka ja to miałem. Od 11 lat, jeśli u nas było gospodarstwo, to pierwszy ciągnik we wsi mieliśmy Ursusa C325. Ojciec go kupił i ja od dziecka już miałem takie ciągotki do traktorów, do motocykli. Dziś Leszek Nowak ma na stanie ponad 70 eksponatów. Co ważne, każdy z nich jest odrestaurowywany na bazie oryginalnych części, a to do prostych nie należy. No każdy kolekcjoner stara się zrobić, żeby jak najładniej ten ciągnik wyglądał, żeby był technicznie sprawny, wizualnie. No jest wszystko ważne. Jest ważne tak, żeby ten ciągnik, czym jest najstarszy, żeby był w oryginale, bo to jest bardzo istotne, żeby każda część była oryginalna. Na ile jest to możliwe? Także wszystkie eksponaty, które są, to każdy robi w oryginale. Stara się. Leszek Nowak swoją pasję dzieli ze swoją miłością, Danusią. Moją pasją są Ursusy, ale oczywiście Ursusy te mniejsze, nie pierwszy Ursus C45, ten Bombaj tak zwany, ponieważ to jest ciężki i kobiecie raczej trudno się prowadzi taki traktor. Natomiast już te pierwsze polskie traktory, gdzie była i myśl polska i konstrukcja polska, to tak naprawdę to są Ursusy C325, potem C328. I te Ursusiki to jest moja pasja, to jest moja miłość. Na nich właśnie bardzo często jeżdżę. Hasło kobiety na traktory przy pani Danucie nabiera nowego znaczenia. 140 kilometrów za kierownicą takiego wehikułu. Dlaczego nie? Taką moją najdłuższą trasą to był wyjazd na wystawę, na zlot starych traktorów do Niemiec. To była trasa w jedną stronę około, bo tam nie pamiętam dokładnie, ale około 140 kilometrów. Ale pani Danuta ma także dwie miłości. Pana Leszka i pewną czerwoną bestię. To jest mój czerwony Ursus C325. Czerwoniutki. Piękny dźwięk. To chyba ten czerwoniutki właśnie jest się czym pochwalić. Najstarszy eksponat pana Leszka powstał w 1935 roku, a kolekcję traktorów z Wielisławic koło Strzelec Krajeńskich podziwiała nasza reporterka Karolina Kamińska. Check on your watch, not another dance. I'm not leaving now, honey, not a chance. czas na codzienną lekcję historii. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana bardzo serdecznie. Witam państwa. Niezła historia. 7 września 1939 roku. No, data symboliczna. Po 7 dniach nastąpiła kapitulacja Westerplatte. Po 7 dniach heroicznej walki, dodajmy. Heroiczne, gdzie ja już miałem okazję mówić o tym na antenie programu 3, 1 września. Była to walka nie tylko z niemieckim agresorem, ale również z własnymi słabościami. Mówimy składnica tranzytowa. Powiedzmy, uściślijmy może albo przybliżmy, co mieściło się na Westerplatte. Na Westerplatte mieściły się magazyny, gdzie miano przeładowywać właśnie ze statków handlowych sprzęt wojskowy, oprawienieńcy wojskowej. Doprowadzone były do składnicy tory, skąd wychodziły transporty z uzbrojeniem, z materiałem dla wojska. Do tego dochodziły szereg, bym powiedział, no, prowizorycznych umocnień, które zbudowaliśmy. Mieliśmy możliwość stworzenia tam pewnego systemu obrony składającego się oczywiście z transzei, okopów, ale także stałych punktów oporu, nazwijmy to bunkrów, ale nie takich bunkrów, jakie sobie wyobrażamy, jakim budowano w czasie II wojny światowej, bardziej bym powiedział ufortyfikowanych budynków, które służyły za miejsce, gdzie można było się schronić przed ogniem artyleryjskim, później w czasie walk, czy właśnie przed nalotami bombowymi, a także prowadzić stamtąd ogień do nacierających Niemców. A jakie wojskowe znaczenie miała ta składnica tranzytowa? Właśnie tak też o tym mówiłem 1 września, że ta składnica na początku miała znaczenie wojskowe, czyli od połowy lat 20, bo ona powstała w 1926 roku. Natomiast jej znaczenie praktycznie spadło, wojskowe oczywiście podkreślam, znaczenie spadło do minimalnej wartości właśnie w przededniu wojny, ponieważ zakładano w przypadku wojny, wybuchu wojny, że strażnica będzie takim przyczółkiem, do którego dotrzą siły korpusu interwencyjnego, który miał za zadanie opanować wolne miasto Gdańsk i właśnie w ten sposób współdziałać z tym korpusem miała załoga składnicy. Natomiast, tak jak już też mówiłem, major Sucharski otrzymał informację od podpułkownika Wincentego Sobocińskiego, ja od razu też powiem, to był oficer wywiadu, że po prostu ten korpus nie przyjdzie załodze z pomocą, więc te 12 godzin, o których mówiłem, to było takie minimum, przy którym mieli się utrzymać Polacy, a utrzymali się 7 dni. Niezła historia. Pan profesor powiedział 7 dni. Jak długo miała się bronić pierwotnie? Przypomnijmy, ile się broniła. Pierwotnie plan zakładał najpierw 6 godzin. To miał być taki znak, gest, bym powiedział, oporu symboliczny. 6 godzin. Potem adekwatny do siły adekwatny wroga, prawda? Raczej adekwatny do polskich możliwości przede wszystkim, bo nikt nie przewidział, jak do końca, to znaczy z końcem sierpnia było wiadomo już, jakie siły niemieckie znajdują się na terenie wolnego miasta Gdańsk. Natomiast wcześniej o tym oczywiście nie wiedziano, nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. Także to był gest w zasadzie o natury symbolicznej. Najpierw była mowa o 6 godzinach, potem była mowa o 12 godzinach. I tak naprawdę załoga wytrwała 7 dni, co uważam, że z perspektywy jej możliwości, siły ognia, zapasów, które miała, to było naprawdę ogromny wysiłek fizyczny, ale chyba przede wszystkim psychiczny. Przede wszystkim psychiczny. Wytrzymać 7 dni pod huraganowym ogniem dział Schleswig-Holsteina, nalotów bombowych, cyklicznych, ponawianych ataków Niemców. Też mówiliśmy, mówiłem o tych zawirowaniach na szczytach dowództwa, tak? Czyli tym konflikcie między majorem Sucharskim a kapitanem Dąbrowskim. Do końca my tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, jak był faktyczny przebieg tego konfliktu. No tak czy inaczej, wytrwali 7 dni obrońcy Westerplatte i to był naprawdę wyczyn niesamowity. A mówimy to w dniu rocznicy kapitulacji Westerplatte. Bardzo dziękuję, historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Dokąd lecieć chcesz? za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Minut pozostało do południa. Tak, to już wtorek, jak czytam w Państwa korespondencji SMS-owej, lista obecności podpisana. Bardzo dobrego tygodnia. No to już powolutku, powolutku będziemy lądować coraz bliżej do weekendu. Bardzo się cieszę z takiego obrotu kalendarzowego Państwa. I jeszcze to nie wszystkie atrakcje, które przygotowaliśmy dla Państwa przed południem. O kolejnym niezwykłym człowieku opowieść już za chwilę. Like a fridge, it's like a ditching rain. This is what you'll get when you mess with us. Minut po do godziny 12. Spoglądam na półki zakładu szewskiego. Tak. Chleb żytni, mąka żytnia, warzywa, przetwory i inne. Te ekologiczne produkty można kupić u szewca przy Sondaja w Rzeszowie. W ten sposób pan Stanisław Ozga próbuje podreperować budżet, bo jak mówi, z pracy szewca trudno jest utrzymać zakład. No jeszcze 3-4 lata temu miał kilkudziesięciu klientów dziennie. Dziś kilku tygodniowo. Jako szewc pracuje od lat 80. No aby nie tracić resztki klientów, nie podnosi też cen przy bardzo dobrym wykonaniu. Proszę pana, ja z tą kurtką, co wczoraj tutaj kolega był do przeróbki. Ustaliliśmy, że mamy tutaj taki kawałeczek skóry. A pan to nie szczeniowali? Nie, bo nie było tam tego gościa, który to cieniuje, który to przecina tą skórę. Może by pan po prostu wyciął ten kawałek skóry tutaj? Jak starczy, to zrobimy. Starczy, powinno... No niech pan tam zobaczy. Bo... Często pan przychodzi tutaj do tego pana szewca? Pierwszy raz jesteśmy dopiero. Pierwszy raz z takimi skórzanymi rzeczami mieliśmy tam jeszcze takiego innego pana, który nam robił, ale teraz tu pan się pojawił. Jeszcze to, dał obradę przyszyć do tych spodni? Tak. Bo tą skórę to mega mi zależy, proszę pana, to jest na sztukę w teatrze w Warszawie ta skóra do gościa. W poniedziałek musi w niej aktor grać w teatrze. O, to... Naprawdę. Warto wspomóc, warto rozreklamować, żeby do pana przychodzili. Wiem, pewnie, to pewno warto, jak tutaj się pan podejmuje takich historii, to... Różne rzeczy robić. To co, damy radę z tą kurteczką, żeby to dzisiaj poszło? Koło 16:00, jak pan zagodnął to. Jak się teraz panu pracuje w czasach obecnych, w czasach współczesnych, pandemii, lockdownu? Coraz gorzej jest, bo teraz tak, buty są, tak jak w sklepach, po 9 zł, po 10 zł, to się nie opłaca naprawiać. I coraz mniej usług jest, czterokrotnie mniej, jak było wcześniej. Przez internet kupują, młodzież to nie naprawia, bo po co, kupuje nowe, no bo są ceny tak, jak są, nie? Kto przychodzi do pana? Jak był ten lockdown, to nie było nikogo. Przez miesiąc, przez dwa miesiące nie było nikogo. Starsze ludzie, bo młodzi to tak jak mówię, że rzadko się zdarza, ale taka cienka kreska jest. Od ilu lat pan jest szewcem? Ja w obuwnictwie to robię od 81 roku. Lubi pan to? To jakbym nie lubił, to bym tu drzwi zamykał na klucz i zmieniam zawód. Próbuje się pan ratować. Tutaj przed wejściem do zakładu jest stolik, na którym w poniedziałki jest chleb przez pana pieczony, warzywa pan daje, mąka żytnia. Żyto mamy swoje i mielamy, to mamy starą odmianę jeszcze powojenną, żyta i mielimy swoje żyto i swoją mąkę bierzemy. Jeżeli się ma za grosze sprzedać żyto, no to może czas próbować dla siebie upiec i jak zostanie, to dla klienta. No, teraz miałem ostatnio cukinię w słoikach. No to klient przyszedł, no to wziął, pytał się jeszcze, takie węgierki coś tam spadają, to coś kompotu zrobiłem. No trzeba będzie przynieść, bo kompotu z węgierek to raczej chyba nie kupi się w sklepie, bo nie widziałem jeszcze. A chleb kto piecze? Ja piekę. Ma pan jakiś swój przepis? Z książki. Patrzyłem na jednej, na drugiej, ale potem z domu jak się piekło, no tylko musiałem dograć z temperaturą i tak dalej, bo czysto żytni chleb to jest ciężki do pieczenia. Ktoś przyjdzie z butami, no to przy okazji może sobie i coś tam na odmianę kupić. Chciałby pan dalej pracować jako szef? No jak się nie zmieni, zdrowie pozwoli i będą klienci, to będziemy robić. Nic więcej pan nie ma, tylko mąka? Mąka, dzisiaj tylko mąka jest. Mąka pięćsetka, jest biała mąka. Pani, wiem, kupuje tutaj takie zdrowe, ekologiczne produkty u pana szewca. Jarmuż kupuje pietruszkę, cukinię, bo wiem, że ma niepryskane, a ciężko mu jest, więc chciałabym go wspomóc, żeby mu było lżej. W ten sposób chce pani wspomóc go? Tak, dokładnie, dokładnie. No przecież nie może być tak, że szewc bez butów będzie chodził, prawda? Nietypowy zakład szewski w Rzeszowie odwiedziła Olga Hałaput. W Trójce to Tulia. Kudłaty, durnowaty, już zapomniałem. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl, mailowo 2 2 7 3, niech się Paweł nie nudzi, smsowo 71335. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, we'll get together then. You know we'll have a cool time then. Oh. you said that's okay, and he walked away and smiled and said, you know, I'm gonna be like him, yeah, you know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue with the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where, we'll get together then, you know we'll have a good time there. Just the other day, so much like a man, I just had to say, I'm proud of you, could you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'm feeling like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where, you know we'll have a good time there. I've long since retired, my son's moved away. I called him up just the other day. If you don't mind, you said I'd love to, Dad, if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids at the food, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me, he'd grown up just like me. My boy was just like me. In the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where, we'll get together then, you know we'll have a good time then. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. Ugly Kid Joe robi robotę przed południem za 6 minut w samo południe w serwisie informacyjnym Trójki. Myślę, gratka dla miłośników techniki, historii i będzie też coś dla stęsknionych wakacji, letniej aury. Właśnie, nie zapytałem, kto stęskniony za wakacjami. Studenci, na razie nie pytałem was o zdanie. Jeszcze spokojnie, spokojnie. Kto stęskniony do urlopu, do wakacji, do letniej aury? No to myślę, dobre informacje. Chyba odważa się powiedzieć dla większości z nas, na nas wszystkich, w serwisie informacyjnym, jak wcześniej wspomniałem, za 5 minut w samo południe. No i zdążyliśmy, Mysłowic, za 5.12. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, szukają czegoś, co wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnicę dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości. Nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. We'll be right back.